teraz czysty dzień. Wszystko w głowie miesza się. Zapach twój otępia mnie. Tracę wszystkie zmysły. Lecz przyjdzie taki dzień, taka chwila, że zapomnę, kim dla mnie jesteś. Spragniony pocałunków zatracam się i słyszę wciąż.